Dla mnie to fenomen, że używam znowu dokumentów. Lata nie byłem w domu, sorry za ten brak koncertów. Nigdy tak naprawdę nie mieszkałem w jednym miejscu. Się nie wybielałem, kurwa, jak nie było sensu. Chłodnik dalej smakuje pod winą, ale kelner co go przyniósł, bardzo by chciał coś nawinąć. Nie chodzę w Zarze, ani już w Emporio. Co to za dziwaczne wersy, powiedz mordo. Orbis na alejach jak ten neon burdelowy. Wyrzuta orbit, która smakuje głodem. Proszę dowód do tej karty, bo niestety mamy RODO. Chłop by oddał babę swoją, by się przypodobać mi. Mieli się grosz, jak mieli się kiedyś bez rapu. Wybrał beret jak gość. Nie miałem nigdy rapować, bo miałem tu innych kolegów po fachu. Nieaktualne, tak jak wersy z tamtych czasów. Nieaktualne, weź tak nie patrzcie chłopaku. Mieli się grosz, jak mieli się kiedyś bez rapu. Wybrał beret jak gość. Nie miałem nigdy rapować, bo miałem tu innych kolegów po fachu. Nieaktualne, tak jak wersy z tamtych czasów. Nieaktualne, weź tak nie patrzcie chłopaku. Nie zarabiam bańki jeszcze w rok, ale to nastąpi pewnie przyszły rok. 50 minut odprawa i lot. Chociaż mam ten klops, nie zobaczę palm jeszcze. Chyba że z tych fot, nic tu nie jest stałe, mordu jak muzyka w Tristram. Piszą jakieś pedały, myślą, że to hipokryzja. Nic tu nie zostaje, mordo, nawet na pół gwizdka. Myślisz dalej, nie mam konta, matko, co za pizda. Przestępca i bandyta to różnica. Jak jesteś na zrywie, to inaczej się nagrywa. Nie chcesz odpoczywać, kiedy można zaraz, mordo, odpoczywać. 6 albumów, tak zrobiłem, żadna tajemnica. Mieli się grosz, jak mieli się kiedyś bez rapu. Wybrał beret jak gość. Nie miałem nigdy rapować, bo miałem tu innych kolegów po fachu. Nieaktualne, tak jak wersy z tamtych czasów. Nieaktualne, weź tak nie patrzcie chłopaku. Mieli się grosz, jak mieli się kiedyś bez rapu. Wybrał beret jak gość. Nie miałem nigdy rapować, bo miałem tu innych kolegów po fachu. Nieaktualne,